أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu ñu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala, noo ngi ñaanal suñu yonente Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. Ginaaw loolu mbokk yi, ñoo ngi jël tey ñetti aaya. Ba tey ñu ngi ci suratul nisa, ñu jël 40, 41, 42, nekk ñetti aaya yu sunu borom subhanahu wa taala di jàngal ñetti mbir. Yooyu bi ci njëkk mooy bayaanu adalatullahi taala wa rahmatihi wa mazidi fadlihi. Mbokk yi, tey bokk na ci li ñuy jàng mooy leeral gi sunu borom subhanahu wa taala dinu leeralal mandu teem, ne moom ku mandu la moom borom bi tabaraka wa taala. Doomu aadama lu mu mun a def, lu mu bari bari bari bari, lu mu tuuti tuuti tuuti tuuti, ëllëg yowmal qiyam bu ko yàlla di àtte, su dee dafa baax a baax baax baax baax ba du tere, yàlla dina génne ay mbonam. Su dee dafa bon bon bon bon ba du tere, yàlla dina génne lu baax lu mu mus a def. Dafa am benn buur bu mus a jàpp benn waaye di ko àtte, ñëw rek daal di jóor yu bon yi mu def yàpp ci biir dëkk bi, ne ko walaa jeex na dan lay rey. Mu ne ah, bisu tey bi de moo gën a bon bisu yowmal qiyam sax ci man. Nguur bi ne ko mais bisa nga wax li nga wax, mais damaa xam ne yowmal qiyam bokk bu ma yàlla di àtte du génne lu bon li ma def, rek dina génne sax lu baax. Yimee yéen lu bon rek ngeen wax, indi leen ma sax lenn lu baax ne mus naa koo def. Yàlla nag melul noonu. Ndeysaan, démb suñu xutba jumaa mooy hadisu bitaax, mooy waa ji nga xam ne ëllëg yowmal qiyam yàlla santaane na ñu taxawloo benn waay ci kanamam, mais dañoo yuuxu benn kàddu rek ñu ne waa ji taxawal ci kanamu yàlla. Bi mu taxawee rek ñu daal di koy daaneel ci kanamam 99 registre yépp ay bàkkaar la. Registre bu rek boo xoolee toll na fu bëdd yem. Yàlla ne ko ndax lii da nga ci weddi dara, mu ne weddiwuma ci dara. Ndax ñi ko doon bind dañ laa tooñ, mu ne kenn tooñuma. Léegi nag dara baaxu ci de, waaw dëgg la de. Ndax am nga benn bu baax bokk buñ la buñ ci mën a teg, mu ne aw ma dara lu baax. Yàlla daal di génne benn fooy bu ndaw. Bi mu gisee feuy bi moom waa ji mu ne yàlla ah, yow tamit 99 registre ak benn feuy nga bu ko peese, loolu mooy xanaa. Yàlla ne ko waaw, lu baax li yaa ko defoon ma denc ko. Xoolal, yàlla génneel na sax waa jooju lu baax lim defoon, parce que musoon na wax ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadu rasulullah. Yàlla daal di koy indil loolu, yàlla nëbbu ko. Donte ne xam ngeen ne 99 registre ci ay bakkaar, loolu buñ fa génnee benn tiyaaba lan la ñuy wax? Waaye yàlla mandu teem moom mel ni yàlla dafa maandu, buur bu maandu la moom yàlla, te du tooñ kenn, wax na ko. Waaye moom yàlla ku bëri yërmande la, yërmandeem loo ko natt wees na ko. Ndeysaan, tey dama télécharger benn vidéo ci benn télé la amoon, waa ji di laaj cheikh bi quoi, ne ko ndax yàlla dina baale ay bàkkaar, mu ne ko yëpp lay baale, ndax loolu mun nga ñu cee indil dalil, mu daal di indi aaya bi. Lu waa ji indi mu ne bu reyee nit mu mun ne ko wa yaqfu ani sayiat, ne bu sàccee mu ne wa yaqfiru ani sayiat, lu waa ji wax mu ne ko wa yaqfiru ani sayiat, mu ne ko yàlla baax na baax goo xam ne ëllëg ci alquran yàlla wax na ne day woo jaam yi pour mu ba jéggaleen seen bàkkaar. Mas ngeen gis buur bu mel noonu muy wax kaay leen ma baal leen waaye ñëw leen waay yéen sama jaam yi. Hadis bi nee na yanzilu rabbana ila samaai dunia kullu layla, yàlla day wàcc ci asamaanu àdduna bi guddi gu nekk, buñ demee ba ñetteelu xaaj bi moom yàlla lu tax muy wàcc lu muy wax, ku may woo ma wuyu la, ku may ñaan ma may la, ku may jéggalu ma jéggal la. Kon yërmandeem yaatu na, yërmande yàlla moo jiitu merm, waaye ay xéewalam moom yàlla tabaraka wa taala kenn xamul ni mu toll. Wa ma bikum min ni'ma fa min allah te wa in tauddu ni'mat allah la tuhsuha. Ñaareel bi ñuy jàng mooy bayaanu ululi yowm alqiyama hatta in alkafir la yawaddu an law sawwat bihi alard fa kaana turaaba. Yàlla ngi nettali mbirum yowm alqiyam ci aaya yi nekk suñu kanam, nee na ba ab yéeféer bu bañoon jaamu yàlla yowm alqiyam ëllëg dana bëgg moom waa jooju bañoon jaamu yàlla. Suuf sëb tolloog moom, moom doomu aadama boobu ñu tollale ko suuf si képp mu nekk suuf. Xoolal aaya bi yàlla wax ne ëllëg yowm alqiyam yéeféer da naan yaa laytani kuntu turaaba, ay waay waay ak neexoon tey ma nekk suuf, yàlla bañ maa fay. Kon ëllëg yowm alqiyam dafa métti, dafa tar. Di nga gis koo xam ne dana bëgg ëllëg yowm alqiyam, ñu jël soxnaam dugal safara moom ñu dugal ko aljanna, kii jël ay doomam ne yàlla samay doom a ngi nii dugal leen safara nga dugal ma aljanna, kii jël ay mbokkam ak jabaram ak ay doomam, kii moom jël ay mbokkam jël jabaram jël ay doomam jël nit ñëpp pour yàlla bàyyi ko moom kese. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azaabi yawmi izim bi bani wa saahibati wa axi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an summa yunji. Yàlla jëlal ñi ñëpp ndax man nga bàyyi ma rek, ndax ma mucc summa yunji. Kon mbirum yowm alqiyam tar na, yàlla moo tax mu ne inna zalzalata as-saa'a yawmun 'azim yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu zaati hamlin hamlaha wa tara an-naasa sukara wa ma hum bi sukara walakin azaballahi shadid yawman yaj'alu al-wildan shiban. Bis bi nga xam ne liir day judd rek bi jaaw, kon bis boobu tar na. Loolu la yàlla di nettali mbirum yowm alqiyam. Ñetteel mooy maarifatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi aashaari sahaada ala al-abdi yawm alqiyama id akhbara abdullahi ibnu mas'ud radiyallahu anhu annahu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yawman iqra alayya alquran fa qultu aqrabu alayka wa alayka unzil fa qaala uhibbu an asma'ahu min ghayri qaala fa qara'tu ya ayyuhan naasu ittaqu rabbakum hatta wasaltu hadhihi al-aya fa kayfa iza ji'na min kulli ummatin bi shahid al-aya iza aina rasulillah sallallahu alaihi wasallam tazrafan ad-dumu wa huwa yaqul hasbuk ay kafaka ma qara'ta alayya. Mbok yi bok na ci liñuy jang moy xam yenenti bi alayhi salatu wassalam xam jeexitalu shahada ci jambi ëlëk yowmal qiyam. Ndax Abdullah ibn Mas'ud xam ngeen ne kenn ci jang kati alquran la, sahaba yi def ci am ay jang kati alquran, def ci am ay faqih, am ci ay muhaddis. Abdullah ibn Abbas nak mom da boole won ñaar yëpp, jang kat la won ba pare faqih la won, ndax yonent bi moko ñaanalon. Abdullah ibn Mas'ud mune ben bis yonent bi alayhi salatu wassalam def ma jangalo alquran, ne ma Abdullah ibn Mas'ud mané ko amuna ma jangal ma alquran, ne ko ah do la jangal alquran, te alquran yow ci yow la wacc. Mune waw ci man la wacc, waye dama bëgg ma dégg ko ci gemiñu keneen diko jang ma dégg ko, do la bëgg. Abdullah ibn Mas'ud neena ma jang ci mom ya ayuha an-nasu taqu rabbakum musratun nisabi, mune bama yegg ci aya bi nan fa kayfa iza ji'na min kulli ummatin bi shahid, aya bi jang bi ñu wara jël tay, neena ndeke man bi may jang beeg fofu ñaari beutu yonent bi mu ngi tour rongoñ, yonent ba ngi joy ndeysan bis bu yalla subhanahu wa ta'ala teewale xet bu nek ki len di sédé. Allahu akbar, bu waxé ci ñom lu baax ñu dugg aljanna, bu waxé ci ñom lu bon ñu dugg safar. Neena bi Abdullah ibn Mas'ud eggé fo yent nako doyna doyna hasbuk hasbuk doyna doyna doyna mu daldi taxaw. Kon mbokk julit yi ñetti aya yi muy 40 41 42 moy sunu dars tay, ñu ñaan yalla as-sabat. Bismillahir rahmanir rahim, inna allaha la yazlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudaifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا ولا يكتمون الله حديثا. برب سبحانه وتعالى من ان الله يالا دي لا يسلم دو توغ مو يالا دو توغ يالا جومنا توغ لان موي توغ ما معنى الظلم لغه لان موي توغ سي لاكو عرب moy wad'u shay fi ghayri mawdi'i, moy nga def mbir te fi nga ko def waro ko fa def, togn nga wad'u shay fi ghayri mawdi'i, lolou moy zulm moy togn. Yalla nak jombuna lol mota mo wacc hadithul kursi, inna allaha ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tazalamu. Eyen jami man yalla ne may sen borom, waye man yalla aramal na ci sama bop togn, aramal na ko ci digeunte Allah, waye kon bu len toñante. Yalla neena togn kat yi xamna len ëlëk yowmal qiyam funu dugg dina len loqat. Wa sayalamu allazina zalamu ayyamun qalibun yanqalibun, yalla neen togn kat yi xam na leen fu nu duggal ak na leen lu xat gene leen yenenti bi ne moytandikul togn moytandikulen togn iyakum wazulma moytandikulen togn fattaqu zulma wattandikulen togn ittaqi da'watal mazlum moytandikul ñaanu kunu togn laysa baynaha wa baynallah hijab kuñu togn ñaanam digantem ak yalla amul kiray su ñaané yalla da koy nam motax mom yalla du togn inna allaha yalla la yazlim du togn jamais parce que togn ci jikko yi manké la bok kan mo fi upp doole nit ki muy togn te yalla ko upp doole yalla togniko kon nit warul togn way kat bi neena la tazlimanna iza ma kunta muqtadiran bul togn lo am doole am doole loko man bul togn mok bul ko def lutax fa zulm ta'tika uqbahu bin nadami togn resultat moy su ñew ci yow reccu rek tanamu aynaka wal mazlumi muntabihun yadu alayka wa aynu llahi lam tanami nga togn dem te di nelaw ki nga togn mom japp si dal si yaadam guddi naan yalla yalla ma nangul sama aq yalla diw de ma ko doole motax mu may jaay doole te yakko ko doole lolou wor de boye wa fajar dara dalula dina ma bet leug yowmal khiyam yalla de wax kiñ don togn yeksi yowmi don togn ñewal lolo tax aya biñ don jang sax leug yowmal khiyam ci mandute yalla day dekkil di dekkil ba dekkil rabu all yi deewa nga xamne dañoo toñante won yi amul bejjen dun mbukaté yalla sampal yi amul won bejjen ñu fayu ba paré yalla ne len kunu turaban nek len suuf fof la doom adama di gisé rabu all nek suuf mune yalla itani kuntu turaba ak neexon tay man dama nek suuf ken duma fay allah borom bi subhanahu wa ta'ala mune inna allaha yalla la yaslimu du togn waye waxuma sax togn bu beuri bok wala bu misqala dharra lan moy misqala dharra amna ñu ne han de guma li wax de lu gëna ñene ñene yene sa yene gaay ne pop pep suuf ñi ñene pop xorondom ñi ñu ne mais zarra bëd mënu ko gis ha faman ya'mal misqala zarra inna allaha la yazlim misqala zarra zarra moy lu bëd mënta gis fo nga tak microscope xolal lol nu mu touté ñu né yalla du togn sax lu toll non allahu akbar yalla du togn motax yawmal qiyam balance yalla di tek lu nit mësa def rek ci lu baax mu génné ko lu nit mësa def ci lu bon mu génné wa nad'u al-mawazin al-qist blas yu mandu yo xamné lepp lo mësa def ci lu baax buñ ko ci téggé ñu dañ xam nu mu tollu so bu sé def lu bon buñ ko ci téggé dinañ xam nu mu tollu yalla du togn kenn wallahi bur la budul togn tol fa la am ku nekk li nga def lan lay fay wa an laysa lil insan illa ma sa'a wa la taziru waziratu wizra ukhra ku nek li nga def lu mu touti budé mbax la yalla néna ding ko gis waye budé safan la tamit ding ci tek beut kon yalla moy bour budul togn du togn sax waxuma la lu beuri kilo liver hein misqala zarra lu beut meunta teggu yalla du togn sax lu toll non mune wa intaku hasana ay way bo defé lu bax bu ne yow jambi lu bax nga def misqalu zarra borom am xam bi ne nañ al misqal al wazn pesala ma'khuz min athqal fa kullu ma yuzan ثقل mune wa zarra asgharu hajmin fil kawn lol ñu nane zarra gaay nane xamu pep atom neena mo gëna tuti ci kaw suuf hatta qila innahu al haba aw ra'sun namla gis nga ñene ñene moy pënd ñene moy poussière bu ndaw bob ñene moy bop xorondom ñene moy bët mënu ko gis fa nga tak microscope ñene ñi nenañ bu naaj bi tangé nga tudd ci sa biir neek sa neek am bën bën nga xamne dafa communiquer direct bën bën bi dafa communiquer direct ak jant bi so tedd ci kaw la lan ngay gis ci bën bën bi melni ben poussière bu def direct di wacc ci kaw la ha ñu ne lolu moy zarra poussière yoy ngeen gis muy naaw ben bi moy zarra est ce que mën nga ko japp lolu tax yalla dafa defal doomu adama sutura gis nga doomu adama bu takkon microscope du ngang du xol ay bakkanam da koy taf ay nopam da koy taf du tax ndax gis nga yoy ngay gis lepp day ñew bu sa bir gemi war yaal def sutura tay yoy boko don gis da nga am problème do genn hatta sa bir nek bo fa nekke da ngay sang muru ndax da nga nan buma ngangé lu dugg sama bir gemi wa yaalla def ba lolu beut mënu ko gis pour nga baña son nga tok diko défendre tok di baré sa gemiñ di baré say beut di benen xolal diina l'islam tay waxuma sangu mais bu japp joté poussière bobu fi muy wacc rek ngay raxas wala d'accordou le poussière bobu la wax fi muy wacc sa yaram lolou do ngay raxas lan ngay raxas loxo fan la ndax loxo day sangu loy raxas gemiñ ndax gemiñ day sangu loy raxas bakkan ndax bakkan day sangu loy selm du kanam ndax kanam dang koy sang loy massa bop loy raxas tank place yi ngay raxas xolal ci njap moy yi nga xamne du sol yere wala est ce raxas no bir bi raxas nga denu o day muru raxas nga ginnaw bi raxas nga pojji o mi sax do ko raxas wala yalla lim la ba pare nga def ko 5 fois ci journée bi mo na bi nga xéss fajar sangu japp bolé ci bu bu ngay teud so fi sangu watul sax yaram bi mën na set ndax place yi nga xamné yéré bi du ko laal yang koy raxas place bi nga xamné yéré bi laal nako fofu sangon nga ko ci suba wala raxas sangon nga ko ci ngor gis nga doomu adama mo tax nit ñi buñ xamone li leen yalla may kon dara ci moy seen juroom ñaar fukki loxo mune al hasana borom bi ne wa in yaku hasana wa in taku hasana bu fekke doom adama dafa def lu bax al fi'lu al jamil lol moy al hasana moy jëf ju rafet min al ma'ruf ci ngeek lu bax yalla dafa bëgg doom adama di def lu bax fu mu toll doom adama bobu defé benn bu bax xam nga lan moko ci fek yuda'ifuha yalla da koy dublé yazid yuridu fiha da'fuha yalla da koy dublé xola benn bu bax la def yalla dublé man ja'a bil hasanati falahu asru amsalha ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون غيسنا وهم لا يظلمون كو داف لو باخ كوم يالا لو باخ ريك لا ام امول لو بون داف لاي تيبل سي لو باخام لي مو يور جوروم نينت دغال لاكو سي اك بن بيغا داف مي نيات سو دافي بن بو بون كون موم يالا امول لو بون لوم لا جوخ مو دال لاي بايي بن بو بون yalla denc lu bon motax bi nga defé lu bax comme lu bax la yor mu doubler la nga def lu bon mu delo la sa benn bu bon bu ne la teeku fi mu amul fi ko fi dey teyel ko sa bop motax mu ne ken dula delo lenen ludul lolu nga def muy lu bon lol légui nak ku def lu bax am fukk ku def lu bon am ben nit ñi rep ba seen ben yo upp fukk yi té nit ñal ko nan xolal tiyaba yiñ digé ci diiné ci julli ci wor ci japp ci zikr ci jang qur'an ziyara ji ku febar ah ziyara ji sa mbokum julit xolal tiyaba yoy nit ñu bari doomu adamay rep rek ba seeni bakkar upp seeni tiyaba motax waram xam xam bi ne al khairu kaseer lu bax dafa bari de bari na trop waya wa qalilun fa'iluhu ñukay def ñoo tuti al khairu kaseer te lu bax lol limuy bari yaal daf ñoo digal ñu jëkënte ko fastabi'u al khairat jëkënte leen lu bax ay lu bax lolou mbokk yi ñu neew ci ñun ñokoy def Allah ñu neew ci ñun ñu neew ci ñun ñoy def lu bax lool xol jang alquran lan lañ ci wax bu jang alquran lan la yalla defay harf bo jang fukati aba ngay am harf yonent bi la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf lam harf mim harf suma non jangale alquran mani alif lam mim ñaar tiyab la fanwer allah kon suma jange bakara bam jeex lo yow ha su fekke dama tayal wala dama son ba munuma jang bakara suma jange ñaari hisib ci bakara la lay Allahu akbar amna ci ñun ño xam ne nañ xey su bobu ngon dun lal kamil dun lal deer alquran wala amna ci ñun dem nañ sax ba gëm lo leen ne yeneen téré yi ñi jang mo opti ama nga jang alquran wala ela maromba ay nit ñu ray téré yu ndaw seug ci rek bu boy wax ak ñom sax di leen nuyu sax buñ la deg ndax nañu concentré wo ci téré yoy digé wuñ ci dara alquran yalla mo ci digé yonent bi digé ci té alquran moy waxu yalla la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf lam harf mim harf deug deug mbok yi est ce que abdul warna dem yowmal qiyam ay waxuma do def bakkar de est ce que bakkar mom ñepp koy def ñepp fay def bakkar yonent bi wako wax de waxuma ko de wala fi ngeen tongi da ngeen xalaat amna ko xamne du def bakkar dafa am ku seen xel dem du def bakkar koku mo fi ëppale ku seen xel dem nak ak ku mun doon rek def ko tu bakkar la yonent bi ko wax kul ibn adam khata wa khairul khata'in tawabun yonent bi ñepp fay def bakkar tout le monde ñi gëna baax ci def katu bakkar yi moy ñi tu Abdullah ibn Mas'ud ki ñi ma la doon wax da doon wax ñi mu doon andal law alimtum zunubi la rajamtumuni bil hijari hatta al maut Allahu akbar la ilaha illallah Abdullah ibn Mas'ud mu ne ñi mu doon andal bu ngeen xamoon samay bakkar di ngeen ma door ay xeer ba ma di xol Abdullah ibn Mas'ud ni mu tollu ci yalla mu wax ñi mu doon andal dafa bari bakkar ba yeen bu ngeen xamone samay bakkar di ngeen ma door ay xeer ba ma de di ngeen ma raj kon ñun lu ñu yor ñun ñi nga xamne bo xolé gis bakkar so deglo gis bakkar so genné gis bakkar fo tok bakkar rombu la fo yendu ci bakkar fo fanan ci bakkar bu bëssat fa lañuy rawé aynal mafar ikhwat al iman kon borom bi neena wa in taku hasana way bu de lu bax nga def yudaifha danañ ko doublé wa yukti min ladunhu ajran azima mu ne doomu adama boobu def lu baax danañ ko indil tiyaba yo xamne min ladunhu ci yalla la baye ko lan la mo baye ko ci yalla mune ajran fay aziman bu reey reey reey bu mag bu bare bare bare bare bare bare jazaan kabir wa sawaban azim fu mu joge min indihi ta'ala wala yalla lim wax ko def lu bax dina la ko dublel te dina la fay fay bu beure beure beure beure bu tedd te ci man lay baye ko li kay warna tax kuy jaamu yalla waro yoxat wala may li mbokk bi don laaj kérok suma julle ci kër gi am ben tiyaba buma démé jakk am 27 te jakkay duñ fess ah pourtant xol hadith bi yonent bi ne nit ñi bu len woré ne buñ démé jakk dinañ fa fekk poju xar buñu lak danañ dem xol lolu xam nga lu koy firi samedi wala dimanche bu takk amé seetuna ke ñi takk ci koñ bi mu nek borom xaaliss wala ki takk nek borom xaaliss nga xamne gaay xamnañ bo démé ci jakk ji di nga am mbusu beñe mbusu jinjeer wala ben kanep wala guro wala tangal nga gis jakk ji festel xata xalay ndoy sax dañuy ñew liñuy ussi ndax julli gi leen indi ndax takusan bi mo leen indi ah gaay ah lu leen indi kanep wala bisab bi wala jinjeer ji wala beñe bi mo leen indi da ngay gis ci jakk ji ko xamne musta jëm musta ñew jakk nga xor rek gis ko mu tok ay saway mu gis nga bayima rek ma tok bayima rek mandu la nga mandu ha nga mandu ha mu leer la ne liko fi indi moy beñe bi waye julli gi indi ko ndax jour bi nga xamne beñe amul kene du ko gis ci jakk wala lolou yeen amul seeni jakk ah man de dina koy gis jakk ci yeen jakk xawma na ndax yeen beri na de ha du jeex legi nak xolal ci julli gi kesse yow bo ñewé tiyaba yi ngay am bo julle ci kër gi am ñaata ben nga dem jakka ja te terewul jakkay du am nit jakkay du am nit Allahu akbar ha fa lañ jëm mbokk yi fa lañu jëm ak li ñi digge ci ay tiyaba kumu leeron ne tay pourtant Macky Sall bo xon ku julle veden fajar une semaine wala un mois ngay julle veden fajar so paré amna ku fa nek di jël note su la jëlé yow fanwéri fan note né tardé wo fajar après dinañ la daggal fo bénn téré Allahu akbar nana gay def di nga gis ko xamné day ñëw ci soxnaam né ko inshallah wér wi bédén bi lay fanan ndax xam nga duma mëna joggé fi 5h du matin di dem fo légui dama bëgg rek nga muñol ma rek jabar ji nako amul problème jëlën mbaaj bi bo démé nga muuro ko sax nak ñu préparer le mergado nga tak sa sak du nak man la kuy dem guer ndax la ndax téré ha pourtant Allah sunu borom neena yenenbi alayhi salatu wassalam leral lan yenenbi ne rak'atay fajr khairun min ad-dunya ma fi Allah ñaay rak'a fajr yenenbi ne mo gën aduna ak lu nekk ci bir aduna ñaar rak waxugul fajr waxugul suba gi de té téré bi ngay am fi vénen aduna la wala do aduna aduna la ñaari rakay mo gën aduna ak lu nekk ci bir aduna khairun min ad-dunya ñu xamu ñu li ñu am ah téré bi ci aduna la nek nga dem mu jaral la li lepp bi nak ya nga ci sawetu neek ni deg as-salatu khairun min an-nawm Allahu akbar ñela a ñaari rakay ñaara ka fajari mo gën aduna gu nek ci bir aduna nga wax dara comprendre nako mais xam nga rek dama xaw sonu ko legui la tudd ndaysan malaka bi nan la jogal iblis nan la way teudal rawul suba suba nga koj ko quoi dim ko meuna dabata no bala xam nga dewa go legui xam nga meuna julli fajar bi ko raw nga nek fa ci lal bi di tapale di wulbeute ko di tapale di wulbeute ko di jema taf say nop do nelaw de te iblis ni mu grawé xam nga do mu nelaw mais fala lay japp rek na la bul jog de ni na la wax sax grawul quoi comprendre na la sax mais teudal rek ak yow jaru ngay dem nga teud rek xam nga fan la lay mujjé nga jek jek ñu assalamu alaykum nga mais graw na baye bu midi rek ah fofu nak la lay brancer ngelaw yi nak nga départ mais digënté fi ñi noddé salat bu ñi julli do nelaw do fa nelawat waye gis nga bu ñi assalamu alaykum xamna ni légui tardé nga lim bëggon am nako inshallah bonne journée monsieur dalé né bonne journée dalé ak la dem xam nga kañ nga yew 10h jamono ji seytane di sujotal jant bi nga ñew nak legui jël sa julli diko def heure bu seytane di sujotal jant bi ci digënté ñaari bejji lu seytane yoy jant bi di jaar jant bi di téré ko fa julli seytane fexé la nak ba nga yow heure bobu nak legui nak jowal nga julli nak dal nak nga xam nga li nga def tay graw rek julli julli nga naw nak sujot fofu nak Allahu akbar motax nan baye xel mbok yi yalla limi dig ci ay tiyaba ken xamul lu mu ton nonu fexé tiyaba yoy buñ ci dara raw sahaba yi lan motax ñu raw ñu moy tiyaba daf leena yittelon comme ñun tay niñu alal yittele sank damay lire ci facebook bi ben borom xam xam bu bind mu ne nit ñi ni leen aduna yittele ak xaaliss suñ ko defoon ñom ñep dug aljanna nangu ngeen nit ñi ni leen seen aduna yittele su leen seen alakhira yittele nonu ñu dug aljanna ñom ñep ñi dé ci gaali lan motax ñuy dé diiné ha xaaliss mbeuri mbeuri di simbe ko melni ay dof ñu leen di door ay groupe lu tax ñukoy def xaaliss danger bo gis nit di dugg soko ne li nak boy monin right monin eh monin lor na nit ñi de xaaliss gaay sax bañ na ba dañ nan dirhamuka yarhamuka fi kulli zamani wa fi kulli makan ben way buñ doon andal di jangi ñu jek ci kër gis ko mu yor ñetti sak de ñaar ci loxoy ben ci ginaaw gi ñi ne ko way sax way geñ nga jangé ci mu ne al ana al malu fi amami wal ilmu fi wara'i non lañ ko laké ci arab ne légui alal mo nek sama karam xam xam ak sama ginaaw ala rek bu ma amé légui ala raw len wa baana jere jere yalla mu yaral borom bi neena fa kayfa naka iza ji'na suma inde bi kulli ummatin ci bepp xet bi shahid ci kulen di sede temoy ashahid ala shay li ilmihi bihi bis buma len indile yen xetu muhammad alayhi salatu wassalam ci kulen temoy ci xet bu nek min kulli umma xetu nek yalla na ñoreet seen yonent kay taxaw yene ay sede ñi tay fa kayfa takunu halu ahlul kufri naka lay nekke melokanu yeferi wa shar def kat lu boni wal fasad criminel yi iza ja Allah ta'ala bi shahid min kulli ummatin bu yalla inde ci kuy temoy xet yeb li yashhad 'alayha ngir mu sedelen ta mbokki koku di sedek lan lay don mo yonent ba rasulha allazi ursila ilayha yonent bi yalla yoni won mom la yalla di woné ko kay sédé ñi wala yonent ali salatu wassalam néna ëlëk yowmal qiyam damay fekk ay nit ño xamné ña nga leer nañ ñi seen kanam yek seen loxé yek seen tanki ndax ñiap buñ doon ñiap wa ñu dañoo leer dé ndax ñiap buñ doon ñiap malaka yi daan na yonent ñi ci sa xet lañ bok yonent bi ne dedet bokuñ ci de ñi na lu tax ne zadu wa badalu daño yok wañi ñon def bida bokuñ malaka yi ne fa suhban sori len na bida baaw lan moy bida labaik ha dik waaw yeen waaw malaka yi ñoo leen di tey yoon di me baye leen sama xet lañ ñoo dedet ñi kat yok nañ wañi yoon di me kon nan ma sori nanu sori mbokk yi kon xeet bu nekk fima ataat wa fima asat danañ la indil seede la ca la nga toppoon ak la nga moyoon liy timmal xisaab ndax àtte gi mën a mat bi xasbil bayanaat walshuhud waljaza bi xasbil kufri wal imaani walmaasi waltaat. Lu tax ñuy indi témoin ngir àtte gi mën a mat ndax doomu aadama rëy na làmmiñ rëy goo xam ne ñi me naa wax yàlla man kenn yónni aw ma woon yonent kenn yónni woon ci man kenn waaw man gisuma kenn de kenn waxuma dërëm ma ne yàlla day ñoot di sama yonent yi ne kaay leen yéen laa yónni woon mu wax ñi nga xam ne dañoo gëmoon yàlla am iman mu laayil leen ne ñi amoon nañ ngëm ñi nga xam ne ci kufur lañ nekkoon ak moy ñu ne ñii ci kufur lañ nekkoon ak moy wa jiina bika ayuha rasul ma indi la yow yonent bi al khalil sallallahu alayhi wa sallam shahidan ngay seede ala haulaa'i ñii ndeysaan ay ala ummati ci xeetam man aamana bihi ñi gëm mu seede leen wa man kafara ñi weddi mu seede leen is yashadu annahu ballaga arrisala wa adda al amana wa nasaxa al umma wa mahwa zulma wa kasafa al xumma an hazihi al umma. Yonent bi dana seede ne yàlla lang ma yónni woon jottali naa ko. Yonent bi génn àdduna dul taxaw na ne ala hal ballagt bisu arafat ndax matal naa ci montagne ba. Bu ngeen demee fi mu taxawoon dañ faa samp benn symbole buy wane ne montagne arafat a ngi nii ci naaj bu tàng bi jant bi tiim ko ba yonent bi ñaq ñaq bi di rongalaat ci yaram bi sahaaba yi xool ko daal di koy yërëm kenn daal di dindi kaalaam ñu daal di ñeenti bant daal di ko koy takkal ci ñeenti koñ yi ñu daal di tiim tiimal ko ko ndeysaan mu nekk ci digg bi ñu taxaw tiimal ko bant yi ndax ngel naaj bi wàññee ko mu def xutbaam bu rëy boobu ndax bokk na ci lam ko tëjee ala hal ballagt ndax matal naa sahaaba yi naa mu ne allahuma fasal yàlla seedeel waaw lépp la yonente bi jàngale ballaga risala wa addal amaana allahu akbar kulëri gi yëpp la matal amul dara lu mu nëbb ci alquran lépp yonente bi nee na amul lenn loo xam ne bu ngeen ko defee dugg aajana lu wax naa leen ko amul lenn loo xam ne bu ngeen ko defee dugg safaara lu dul sori naa leen ko waaye nasaxal umma laa yéen a biir xeet wi de li nëbbatu woon aussi muri na ko ba nit ñi xàmme diine ak lu dul diine jëlul ay doomam teg ci kaw kenn jëlul ay mbokkam teg ci kaw nit ñi bal gis ngeen ni mu yëkkatee Bilal ak ni mu daanale Abu Jahlin amul woon farfarloo ñi ñooy samay mbokk diw moo fi nekk diw mooy lii diw mooy lële mu kon aaya baa ngi noonu mbokk yi kayfa ëllëg isa jina bu ñu indee bi min kulli umma ci xeet wu nekk xeetu Muhammad Muhammad seede leen nasaraani isa seede leen yahudi Musa Ibrahima seede xeetam Suleyman Daoud Lut xeet wu nekk xeet wu nekk yonent bi leen yàlla yónni woon ne ko ñëwal yow taxaw moo tax yi suñu tribunal yi du tribunal léegi du dara fola rek ak caaxaan tribunal bu mag bi ëllëg la yowmal qiyamati yàlla ne ko wa jina bika ala haulaa'i shahida ma indi la nag ci kaw ñii nga seede leen ku yonente di seede foo jëm ah jàngeen ci suratul musammin yàlla ne ci suratul musammin yàlla mu ne ah ana ñu mokkal alquran surtout Mzamil kessa la wax ma benen aya surtout Mzamil kay ma fexé sédé ay bor na yom inna arsalna ilayka rasulan sahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasul fa asa fir'auna ar-rasul fa akhaznahu akhzan wabila amna aya bu yalla nan li yakuna ar-rasul sahidan alaykum kuma indi la yabo sama montri dal won na bindu wajina bika ma indi la ala haula ci ni sahidan galen di sede allah bisbu yonent bi taxawé nak di sede muna ya waddu dana bëgg yuhib yawma izin kerok bisbu mu yawma qiyam bisbu yonent bi taxawé di sede jami di sede nit ni ya waddu dana bëgg allazina nga xamne kafaru dañu weddi won yalla wa asaw ar-rasul ñu moy yenent la lañu bëgg law tusawwa bihimul ard tey buñ leen yamale won ak suuf ma sale leen tracer leen ñu nekk suuf lañ bëgg kérok mu leen teureloon ci tali bi wala ñu teurel leen ci suuf ci sambateli xam ngeen sambateli kan mo fi xam sambateli moy ndran bu ngandu bobu defer teni bi te pono bi du pono ñu teurel la ci tali bi mu ñew deug sa kaw ñaar yoon ñet après luñ fay fek daf lay masale ak tali bi keroge gaay moyon yalla moy yonent bi nek ay yefir loolu ñu bëgg law tu sawwa bihimul ard Allah masale len ak suuf nga xam kenn dootul gis ci ñom dara fatala ay ni na nek suuf nga loolu graw na الله أكبر الله أكبر أنا نيال دمري من يود دنا بغ الذين نيغا خامن كفروا اسم موصول لو تسوى بالتشديد كل من السين والواو دانيي دغرل بات بوبو لو تسوى دانيي دغرل سين بي dañuy deugural waw gi law tusawwa bihimul ard tay suñ len tollale won ak soufsi yakununa turaban mislaha bañu dem ba nek souf ken dotul gis ci ñom sax yakh wala kawar lu waral lol way defuñu lu bax ngi netal ci tere bukhari hadith ben way bo xamne mustajamu yalla de dikkel ko mu xamne day de mu tit mu wa domi domi ñew mu len ban bay la ci yeen ñu ne do bay ju bax mas ngeen xif ñu ne dedet mas ngeen mar dedet mas ngeen rafle ñu ne dedet mu ne wa dama am lu ma len di jox ndigal bu ma dewe ngeen def ko parce xamna ne dañuy de damay de ñu ne bay lan la no ma dewe na ngeen ma yobbu ci all bi ngeen jël ay mat lak ma bama xam bama nek doomu dal ma sey and ak doom bi ngeen xaj ko ñaari xaj ngeen daf ko ñaari pan benn pan bi ngeen yobbu ko geej kepp ko ci biir geej gi yeengal ko mu sey benen pan bi ngeen taxaw ci montagne bi kepp ko ci ngelaw limu naw ñu ne bayil waral lool mu ne damay dajje ak yalla te ñeemewuma ko amu ma dajak yalla parce que topu mako on dama ko bañon jam xamna ma dajak mum dina ma laaj te bu ma laaje dina ma duma te duma yalla xamna ne xejul ci man jappal len ma rek ñu ne ko amul problème waji de ñu tal ko def ko ñaari pan dem geej soti ko ci geej gi yeengal ko benen bi ñu taxaw ci montagne bi sanni ko mu nekk ngelaw gaay yaakaar na jeex na waaye la ko kun fure kun mu taxawaat kanamu yàlla yàlla daal di koy dajalewaat mu taxaw ci kanam yàlla mu ne ko lii nag li ngay def nag tànga def li mu yàlla dama laa ragal tànga ragal mo aw ma tiyaaba ay bàkkaar kese laa def yàlla mu ne ko baal naa la dama nga dugg aljanna baal naa la sun borom baxna de waye ñun ñoo deugar bop rek waye yalla ko baxna yenen tibali sallallahu alayhi wasallam gis na ben jigen di nampal domam ñen dim na sahaba yi gis ngeen xala bi ngeen gis yalla moko gëna yërem yaayam est ce buñ bëggon nangu xala bi sanni ko ci safara ci yaaji di nanangu ñu tedde na yalla moko gëna yërem qaruna bi mufato haruna bi mufato musa sul ko ba para ndaysan tok di joy haruna mo ñëk gañu musa yalla ne musa lan la ay joy yalla ki mu rakal fi mu nara nek ni mom kesse yalla mu ne ko musa dama nga ñibi sama jam ñi bima nekke ak ñom ci aduna la len setanul di len dundal di len defal lepp ma sama ak buñ dewe demal de ngeen yalla comme bi ñuy dund lañu setanul kon buñ de duñ setan kon yalla buñu yalla setan anan yalla xettale yermandem amon na sama oustaz buma don wax ne sa yu ma la jito jëk la genn aduna sa yu sa xel deme ci man nak ma ñaanal yalla yalla tabal ma aljanna nako yalla tabal aljanna man tamit ma len di denk lolu suma len jito sa ngeen ma xalaté rek wax len yalla nako yalla dubal aljanna yalla ñu yalla yërëm dañu yalla duggal aljanna ñun ñëpp mu ne yow ma izin kérok yow wadu dina bëgg alazina allazina ga ñi nga xamne kafaru dañu wetti wa asaw ar-rasul ñu moy yonent bi law tu sawabihul ard motax moy yonent worul de ku may yonent eulek di nga reccu jangeen ci alquran yalla mu ne ñi moy yonent ali sallallahu alayhi wasallam dañuy mat seen ñaari loxo eulek yowmal qiyam yawaddu yawma ya'uddu az-zalimu ala yadayhi luñuy wax ñoom ñi nga xamne dañoo moyon yonent bi ah yawma ya'uddu az-zalimu ala yadayhi ya laytani ittakhastu ma'ar rasuli sabila mais aka nekhon maj bok jaar ci yoonu yonent ya waylata way man laytani lam attakhiz fulanan khalila aka nekhon japp ma ci diw mu nek sama xarit ba japp ci yonent bi kon ku yebu japp ci yonent bi yonent bi neena kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba wa qila man yaba ya rasulullah qala man atani dakhala aljanna wa man asani kuma top dugal janna kuma baña top ya baña dugal janna yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena eulak yawmal qiyam may jeka dekk man lañu ñëk solal yéré mu ne ma jitu gaay top sama ginnaw ma ñëw fekk buntu aljanna ma fëgg ridwan ne ko kan la mu ne muhammad mu ne yow lañ ma waxon bala may ubil ken ma ubil la ay xolé yonent dessa ak bari yeen man bu dug aljanna lu muy wax yalla ummati sama xet waxul ana ali ana fatima ana hussein ana dede ummati sama xet lay wax ummati sama xet kon nañu xam yonent bi ñu bañ ko moy wa man yusaqiqi llaha wa rasulahu wa man ya'si llaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسول اي avertissement la yuñu yalla avertir yonenti bi ci ginnawam lan wara nek lolou moy la ilaha illallah muhammadur rasul avion ñaat laf la yam ah ñaar laf ñaar laf mën nga gis ben avion buy naam ben laf kon du dema ben laf bi moy la ilaha illallah benen laf bi moy muhammadur rasulullah lolou muy teki moy yalla lañ wara jaamu muhammad moy wone nuñuy jaamo yalla lolou moy la ilaha illallah muhammadur rasulullah lolay teki yalla lañuy jaamu muhammad moy wone nuñuy jaamo yalla da nga bëgg jaamu yalla han kan mo lay wonno jaamu yalla muhammad motax mu ne khuzu anni manasikakum motax mu ne sallu kama ra'aytumuni usalli motax mu ne man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad mune ñi moyon yalla kérok dana nu bëgg ya waddu dana bëgg allazina gañ nga xamne kafaru dañu weddi won yalla wa asawur rasul ñu moy yonent law tu sawabihim bul len tollale al ard susi wala yaktumun allah hadithan amunu lu ñu neubal yalla ci wax nak kérok ay la yakhfuna kalaman laysa lepp nak legi genn na comme yalla neena nak legi nak yowmal qiyam joxna xamna ne safara lañ dem dañ leen na rembugal legi nak ñu commencé nak di kepetu xam ngeen kepetu kepetu moy lan di wax wax julul jeex man sega so gisse xam nga après man ke ma ki abende kepetu kepetu wala yaktumun allah hadisan ku nek di wax li la taxoon nga dugg safara tay li tax ngay doona dugg safara nga taxaw di wax lolu ak kila tere won du jaamu yalla nga taxaw nak legui nak koñ ya kok nak ngeen di xulo nak ak bu yebo jaamu yalla wala fi neena ku la ne sangul jaamu yalla woor de baye len gem aljanna yi len dik aljanna ken mu fayu ken senegal bokoy fi waxe ñu lay saga wala ñu ne la bo gene ñu ray la aljanna ken mu fayu nit ku bëgg aljanna da ngay jaamu yalla wala fi neena ku bëgg akara da ngay ñëwé kaani ku bëgg aljana dama nga jaamu ci yalla ah sëriñ bi dafa am kër nga am kër wala mu tak soxna nga tak soxna wala la muy jaamu yalla nga tedd dina law naan ko fasale ma de fasale ma de ma ngi sa ginnaw de ba ma ngi sa ginnaw ney sa am ben sëriñ bu baax deng na ben talibem da ko ne señ bi yobale mo mon ko na la fek ci yoon wi rek na ci yoon wi rek nekkal ci yoon wi rek nekkal ci yoon wi rek wala deug bo yobale ni da ngoy fek ci yoon wala way da ngoy jeli keureum yobale ko mu ne ko mu yi nang ma yobale mu ne ko na la fek ci yoon wi rek mala fek ci kaw talib dal yapp la ci auto bi way bo xone ma damay dem rek kon nak gay ka len ñu jaamu yalla de ngeen lol mo don dar sa tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.